Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Ekim Cuma. Yıl 2013, ay 10, gün 298, Hızır 173. 1434 Hicri Zilhicce 20, 1429 Rumi Ekim 12. Suların soğuması. Günün malumatı, güllerin bakımı. Ekim ayı sonlarında güllerin bir yıl önceki sürgünleri kesilip, yani yaban gülü sürgünlerinden alınmalıdır diye de tabir edebiliriz bu durumu, demet halinde bağlanır ve aşağı kesimleri eğik olarak toprağa gömülür. Ta ki Mayıs ayının ilk haftasında birbirlerinden ayrılarak bol gübreli ocakları dikilmesi için. Akrep burcunda doğanlar, dünden devam. Uğurlu gününüz Salı. Uğurlu sayınız 9. Uğurlu taşınız topaz. Uğurlu renkleriniz koyu kırmızı, siyah. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı karanfil, hanımeli ve ateş çiçeği. Uğurlu kokularınız misk, zümbül teber ve manolya. Uğurlu müziğiniz marşlar ve canlı parçalar. Yıldızınız Mars ve Plüton. Çekicilik ve savaş ile yeni şartlar temsilcisi. Grubunuz su. Burcunuzun türü duran. Üstün yeteneğiniz sezgi. Özelliğiniz kararlılık ve inceleme. Emeliniz zenginlik. Amacınız hayat boyu zenginlik. Yenmek gereken huyunuz acımamak ve ihmalkarlık. Büyük Saatli Marif Takvimi. What no one Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete, haftanın son Açık Gazetesi. Başladı Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Bize arka planda da Emre Gümüşer destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bir Sheena Easton'dan bir parçayla açtık. For Your Eyes Only, casusluk filmlerinin kralının, James Bond'un bu casusluk filmleri müziklerinin kraliçesi Sheena Easton'dan dinledik. Ta 1981'de 31 yıl öncesinden gelen bir şarkı ama hala çalıyor. İskoçya'dan gelen bu Sheena Easton, James Bond filmlerinin ana temalarından birini oluşturuyor. Casusluk deyince gözlerin için, sadece senin gözlerin için diyor. Bunun neden böyle olduğunu da birazdan, neden çaldığımızı da zaten tahmin yani, etmişsinizdir, evet, ama muhtemelen tekrar söyleyeceğiz. Ama sadece casusları ilgilendiren bir husus değil. Aynı zamanda sevgilisine de yazıyor. Bir aşk şarkısı da bu. Sadece senin gözlerin için. İki anlamlı. Evet. Ama bütün casus, neyse sonra konuşuruz. Evet, evet. 1917'de bugün, tarihte bugüne bakalım. Ekim devrimi diye kabul edilen Sovyet Bolşevik devrimi bugün başlıyor. Yani Kış Sarayı'nın Petrograd'da Rusya'da ele geçirilmesi devriminde başarıya ulaşması diye adlandırılıyor. Bir açıdan da darbe olduğu da yorumları da tarihçiler arasında çok yapılıyor. Silah var mıydı? Bol miktarda vardı galiba. Bol miktarda. Evet. Ama aslında tarihte bir şey var. Yani Julien takvimine göre de aslında 7 Kasım'da, yani Julien takvimine göre 1917'nin 25 Ekim'inde olmuş. Gregorian, yani Rusya'da kullanılan Gregorian takvime göre ise 7 Kasım oluyor bu. Artık birinden birini seçip ona göre kutlamak mümkün. Mühim olan, Sovyetler Birliği vatandaşlarını ne zaman kutladı? Galiba artık hiç kutlamıyorlar galiba. 1938'de de Dübük başpiskoposu Francis Bacon, swing müziğinin dejenere bir müzik sistemi olduğuna dair bir ilan vermiş ve gençlerin moral, ahlaki, manevi dokusunu zedeliyor diye yasaklanmasını istemiş. Yani biraz cennete gidiş yolunu kapatır ve doğrudan doğruya cehenneme gidişin biletidir swing müziği demiş. Sözlerle de şey yok galiba, sadece melodi üzerinden de aynı zamanda bu. Evet, veryansın diye getiriyor. Ritim üzerinden ve melodi belki. Fakat pek dinlememişler uyarısını ve swing çağı bütün şiddetiyle devam etmiş. 2009'da da 25 Ekim'de Bağdat bombalamaları olmuş, 155 ölü ve en az 721 yaralı, korkunç bir şey. Peki şimdi casusluk hikayelerine dönelim. Sheena Easton'ın şarkısında diyor ki, beni, belki de açık bir kitabımdır, aç beni oku çünkü ben senin zihnini çözüyorum. Ama benim için satırların arasını okumana lüzum yok demiş. Sadece senin gözlerin için içimde böyle o yabani coşkuyu, yabanıl coşkuyu senin görmen için açıyorum. Senin sana özel ama. Diyor. Sana özel diyor. Evet. Şimdi bu durumda cezaevinde değilsiniz ya da oldukça yoğun sansürün yaşandığı bir ülkede değilsiniz. Bu satırları söylediğiniz kişinin bu satırları başkasının gözünün önünde geçmeden okuyabileceğinden emin olabilirsiniz. Yani ekstra farklı şartlar içerisinde değilseniz, durum böyle idi daha doğrusu, zannediliyordu. Aslında öyle değilmiş. Öyle değilmiş. Amerika hiç. Birleşik Devletleri neredeyse bütün aşk mektuplarından diplomatik yazışmalara kadar her şeyi kontrol altına alabildiğine dair bazı teoriler vardı. Ve yavaş yavaş kanıtlanmaya başladı bunların hepsi. Yavaş yavaş değil, bir kere hemen seni kusura bakma, düzeltiyorum. Evet. Neredeyse kelimesini bir kere atalım. Tamamıyla ortaya çıkmış gibi. Hatta tabir caiz ise eğer, kabak gibi. Ortaya dökülmüş vaziyette. Dahası bütün yazışmalar, milyarlarca yazışma, görüşme, mesajlaşma, her şey ortada ve NSA özel, yani NSA denilen kuruluş Amerika Birleşik Devletleri'nde özel olarak yarattığı casus programlarıyla herkesi neredeyse rahim içine kadar izlemek, dinlemek durumunda. Bunlar da tamamen kanıtlanmış durumda. Evet, benimkisi biraz temkin. Merkel'den öğrendiğim bir temkin. Merkel de aynı şekilde bu kendi cep telefonu konuşmalarının bile Amerika Birleşik Devletleri tarafından dinlendiği ortaya çıktığı zaman dostlar arasında, dün yaptığı açıklamasında dostlar arasında casusluk olmaz şeklinde bir varyansında bulunmuştu. Benim yaptığım varyansında, daha doğrusu temkinde bunun üzerinden geliyor açıkçası. Bir şans tanıyorum gene. Olmamıştır diyor. Olmamıştır. Evet. Yani bu şimdi gazetelere de bakıyoruz. Yani özellikle The Guardian gazetesinin exclusive, yani özel haberinde NSA adlı kuruluşun, yani Amerikan istihbarat teşkilatlarının en büyüğü olan casusluk teşkilatlarının, NSA adlı kuruluşun 35 dünya liderini sürekli olarak dinlediği, yani bir hükümet yetkilisi bütün şeyleri vermiş. İletişim bilgilerini de vermiş. Çok büyük bir olay var. James Ball'un haberi. Çok ayrıntılı, onun etrafına giremeyiz. Adı verilmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkili, devlet yetkilisi 200'den fazla numara vermiş. 35 dünya liderine ait. Yani yalnız 35 dünya liderine ait değil, dünyadaki önemli bütün kişilere ait 200'den fazla numara vermiş. Hiçbirinin adı verilmiyor tabii. Ama hemen... Nasıl yani? Numaralar vermişler. Özel numaralarını, cep telefonlarını filan. Mesela Obama'nın bir fotoğrafını gördüm ben. Arabasında giderken çektirmiş. Konuşuyor özel, kendisine özel telefonuyla. O dahil mi değil mi bilmiyorum ama. Kendi kendini dinlemiş de olurlarsa zaten garip olur değil mi? Kendi kendini değil ki, kendi başkanını dinliyor. Dünyanın en güçlü. Doğru, Obama adam farklı, NSA farklıydı değil mi? Evet, de öyle, onlar farklı. NSA ayrı bir imparatorluk. Ve yani şimdi bu dünyayı tamamen Rolodex denen şeylerle de paylaşın diye de NSA çeşitli, bu Rolodex diye bir özel program varmış. Onları da paylaşıma açmış diğer casusluk ajansları arasında. Böyle bir devasa skandal haberi var. Artık skandal ötesine geçmiş olduğunu, rezaletin ötesine geçmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve ortalık alt üst olmuş vaziyette. Aslında herkesin, her şeyin, daha doğrusu gerekli gördükleri herkesin bilgisi varmış bu konuyla alakalı. Fakat gereksiz oldukları dünyada milyarlarca insanın haberi yokmuş. Şu olaydan yola çıkarak bunu söyleyebilmek mümkün. Edward Snowden'ın elindeki belgelerde bu sefer de İtalya'da iletişim kaynaklarına dair pek çok bilginin olduğu ifade edilmiş. Dün Fransa'dan bahsediyorduk, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den bahsediyorduk, ondan hemen önce Almanya'dan, bu sefer Almanya'dan bahsediyorduk, pardon. Belki gün Fransa'dan bahsediyorduk zaten. Ama dolaşıyoruz dünyayı böyle. Yani Fransa'nın bütün büroları, Birleşmiş Milletler'deki bütün, evet, Birleşmiş Milletler de vardı aynı zamanda. Aynı zamanda Washington büyükelçilikleri, bütün ülkelerin. Ama NSA'nın başkanı ya da daha doğrusu büyük casusluk şefi Amerika'nın yok böyle bir şey dinlemiyoruz dedi. Ortada binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca belge dolaşırken böyle dedi. Evet. Fakat Merkel şey demiş, yani dostlar arasında böyle şey olmaz diyor. Sesine de belki kulak verebiliriz. Olmaz böyle şey demiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na da söyledim. Dostlar arasında casusluk olmaz. Haziran ayında Berlin'deyken de söylemiştim. Dün telefonda konuştuğumuzda da söyledim. Almanya vatandaşları için böyle davrandım. Kendim için değil, fakat Alman vatandaşları için. Bizim müttefikler arasında güvene ihtiyacımız var. Kendim için istiyorsam namerdim demiş yani. Bu Alman vatandaşları için istiyorum diyor Merkel. Fakat hakikaten ortalık tepetaklak olmuş vaziyette. Bugün toplantılar tepe da başlıyor. Tepetaklak oldu. Evet, ama tepetaklak olmasının sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, bahsettiğim diğer ülkelerin istihbarat servisleri de neden oluyorlar. Sadece NSA özgü bir şey değil. En son İtalya ortaya çıktı işte dün itibariyle. Amerikalı gazeteci bu olayların ortaya çıkmasına çok büyük yardımcı olan Glenn Greenwald, bağımsız gazeteci, İtalya'nın en önemli haftalık dergilerinden Espresso'ya konuşmuş. Ve NSA aralarında İtalya'nın da bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinde casusluk faaliyetlerini yürüttü demiş. Tamam, bu kısmını biliyoruz, zaten konuştuk. Fakat durum şu, Glenn Greenwald'ın ifadelerine göre İtalya'yı sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ajanlar değil, aynı zamanda İngiliz ajanlar da dinlemiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki Amerikalı ajanlar diyelim. Şimdi Birleşik Devletleri de bu işin içine katmayalım. Bu ajanlar tarafından geliştirilen PRISM denilen sisteme benzer. PRISM yani. Evet evet. Sisteme benzer olan Tempora adlı sistemiyle İngilizler de İtalya'daki telefon ve internet trafiğine taşıyan fiber optik kablolara erişerek dinleme yapmışlar. Bak evet. İtalya savunmasız, gel sen de İtalya'yı dinle demişler sanki. İstihbarat servisine, diğer istihbarat servisi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ajanlar, İngiliz meslektaşlarını, onlar da bu yaptıklarını yerine getirmişler. Evet, durum yani böyle. Bu dünya sirkine hoş geldiniz. Bundan sonra sirk müzikleriyle de açma şeyimiz var. Çünkü bir yandan bakıyorsun, düşünelim bunu da. Sirk müziklerini. Evet, sirk müzikleri. Dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat diye açabiliriz her günkü dünya müziklerini bu şekilde açmamız. Pekala mümkün olur bir fanfarla. Çünkü bir yandan böyle şey fotoğrafları, videoları kaynaşıyor ortalıkta. Böyle şık giyimli liderler, tayörlü kadınlar ve takım elbiseli, kravatlı ve tabii ki rozetli milli bayraklarını içeren rozetli liderler sarılıp öpüşüp koklaşarak... Buyurun siz önden geçin filan diyorlar. Herkes yakışıklı, herkes güzel. Evet, zengin, güzel insanlar ve kudretli insanlar. Bunların arkasında da böyle birbirlerinin tamamen şeyini oyan, kuyusunu kazan arkalarından insanlar var. Yani politikanın, ahlakın, etik kurallarının tümüyle iflas ettiği bir dünya. Yani Pompei'nin son günlerini yansıtıyor aslında. Yani bir yerden bakıldığı zaman ben öyle görebiliyorum yani. Ve mesela bunun şimdi elimizde hemen hemen bütün gazeteler var ve Vatan Gazetesi dışında bir tanesinde bile birinci sayfada manşet olarak bu kepaziliğin olduğunu göremiyorum ben. Bu da bir tuhaflık doğrusu. Yani... Radikal Gazetesi'nde Almanya ile alakalı bir haber var ama Almanya'nın AB standartlarını Türkiye ile karşı karşıya getirdiğinden bahsediliyor. Hemen yan tarafında Merkel'in fotoğrafı altında bundan verilmiş magazinvari bir haber şeklinde galiba. Zaten bunu sempatik de gösteren gazeteler vardı. Mesela Yeni Şafak'ta geçenlerde koca kulak gene gündemde kıh kıh kıh filan gibi bir şey vardı. Neyse bugün güven sarsıldı diye vermiş küçük bir şekilde birinci sayfasından Yeni Şafak. Casusluk kabul edilemez diyor. Oysa yani hakikaten trajik, komik tarafı da var. Trajikomik ama trajik tarafı çok ağır basan büyük bir rezaletler dünyasında şey yapıyoruz. Vatan Gazetesi'nde bir tek. Bizi de dinledi mi diye anlamlı, bize çok anlamlı gelen bir soru sormuşlar. Evet, ben aradım bulamadım açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin yasa dışı dinlemeler yaptığı yasa dışı dinlemeler Alman hükümetine uzanınca Avrupa ayağa kalktı. İddiaya göre dinlenen ülkeler arasında Türkiye de var. İşte bu olmadı. Evet, bulmuşlar. Yani, Vatan Gazetesi'ni tebrik etmek lazım. Evet, bütün gazetelerde hiçbirinde yok. Vatan Gazetesi'ni gerçekten tebrik etmek lazım. Ve fakat ben bunu kabullenemeyeceğim. Türkiye'nin de dinlendiği durumunu mu? Evet. Neden? Çünkü Türkiye dinlenemez. Yani benim teorim doğru değil mi? Türk'ün Türk'ten başka dinleyeni yoktur teorisi. Doğru. Ama dinleniyormuş. Ne oldu? İddiaya göre diyor. Ha, iddiaya göre. Ya bu konuda kanıtlanmadı şimdi, yani WikiLeaks çıkalı beri mesela yıllardan beri Türkiye ile ilgili tonlarca haber, belge dolaştı. Hükümetlerden herhangi bir şey dinledin mi? Son yani son 11 yıldır iktidarda zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tek kelime etti mi bu dinleme, gizli dinleme? Bizi de dinliyorlar mı? Dünya genelinden mi? Hayır, Türkiye'nin dinleniyor olabilmesi ihtimalinde. Ettiler. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatları'nın artık ulaklar göndereceğini ve yazışmaları dijital ortamda değil, yanlarında ulakların taşıyabilecekleri fermanlar şeklinde yazacakların. Ferman, tabii bu işin espri kısmı, yazılı halde gönderileceklerine dair bir açıklama yapıldı. Küçük rulolar. Küçük rulolar halinde. Bizim mühürlü. Gençliğimizde şey yaparken sınavlarda kullandığım palamut tabir edilen küçük rulolar vardır. Sadece sizin gençliğinizde yoktu onlar tabii ki de. Aa, sizde de mi vardı? O biraz amatörsünüz siz galiba bu konularda. Yeterince casus filmi seyretmemiştim o zamanlar. Ama bizde var, böyle vardı. Rulolar kullanırdık yüksek not almak için. Arada yakalananlarımız da olurdu. Aynısını şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı. Sizin kuşaktan da yakalanan oldu mu hiç? Şu anda onlardan bir tanesiyle konuşuyor olabilirsiniz. Hiç belli olmaz bu işler. Yani yakalanan var mı diye sormuşken Sabah gazetesi de gene istihbaratla alakalı bir haber başlık atmış. Fakat bu Türkiye'den, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bir haber. Hemen bu haberi de verelim, döneriz tekrardan. Başbakan Erdoğan, bu saldırılar bugün başlamadı, başka boyutu var, Oslo sürecine kadar dayanan bir süreç bu demiş. Hakan Fidan'ı korumuş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önde gelen ismi korumuş. Bir destek de Ankara Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ricardone'den gelmiş. Evet. Hakan Fidan'a. Yani bir Türkiye'de de gündem aslında. Amerika Birleşik Devletleri Ankara'yı markaja aldı diye de zaten Taraf Gazetesi de vermiş. Türkiye'ye ilgisini son günlerde yoğunlaştıran Amerika'nın Ankara Büyükelçisi sürpriz biçimde Kılıçdaroğlu'yla baş başa görüştü. Görüşme dolaylı mesaj diye algılandı ama biz Türkiye meselesini şimdi geçelim. Yani Türkiye'ye özgü bir durum var. Her zaman bize bir şey olmaz abi tabiriyle. Tümüyle dünyadaki bütün bu sirk, skandal ve binbir kepazeliğe kulak ve gözlerini tıkayan medya sadece Türkiye'nin kendisiyle ilgili bir konu olduğu zaman, o da kısmen bunu manşete çekebiliyor. Ama vatan hariç bugün hiçbir gazetede yok. Halbuki Türkiye'nin de dinlenmemesi için, şimdi biraz da artık ciddileşelim, yani şaka kaldırır bir tarafı yok. Tümüyle, yani 1648'den bu yana dünyada iyi kötü geçerli olan bir sistem, ulusal egemenlik üzerine kurulu ulus devletleri sisteminin tam anlamıyla çöküşünün ifadesi bu. Çünkü hiçbir şey dinlemiyorlar yani. Ve çok önemli bir... Saf da yok. Eskiden olsa galiba bir soğuk savaş dolayısıyla sırtınızı dayayabileceğiniz bir argüman olabilirdi. Yani Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini dinliyor. Çünkü o arada bir soğuk savaş var. Amerika Birleşik Devletleri, müttefikleri aynı şekilde hareket ediyor. Çünkü gene bir savaş var bu taraflarda. Fakat burada taraflar değil, birbirlerine müttefik olan ülkelerden bahsediyoruz. En yani savaş ya, çıktığı zaman ciğer arkadaş zaten beraber kol kola giden ülkelerden bahsediyoruz. Irak'ta olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi, az daha Suriye'de olacağı gibi. Ve milyonlarca insan ölüyor. Yersiz yurtsuz kalıyor, göçmen durumu, aç kalıyor ve bunlar bu sirki sürdürüyorlar birbirlerini dinleyerek. Şimdi Merkel'in cep telefonlarını dinlediği iddiası Berlin'in gündemine bomba gibi düştü diyor Deutsche Welle'nin haberi. Avrupa Birliği zirvesi var. Brüksel'de dostlar arasında casus kabul edilmez diye konuştu. İşte biraz önce sesinden de vermeye çalıştık. İki dost ülke arasında güven gereklidir demiş. Şimdi yeniden güven ortamı oluşturulması gerekiyor demiş. Peki nasıl? Jay Carney de başkan ve ben size şu güvenceyi verebiliriz diyor Beyaz Evin sözcüsü. Amerika Almanya Başbakanı'nı dinlemiyor ve dinlemeyecek de diyor. Yani bunun bu kadar inandırıcı olmayan, yani düpedüz, yani Almanya şansölyesi çıkıp beni dinledi diyor. hayır dinlemedik diyor, dinlemeyecek de diyor ama Obama cevap vermiyor. Yani hakikaten rezalet ötesi bir durum var. Almanya ile olan sıkı işbirliğimize büyük değer veriyoruz diyor. Tabii Fransa tamamen pusmuş, sısmış, pısmış durumda. Adı bile çıkmıyor. O Malilere çıkıp Malilerin üstünden geçen, üstünden de bir de şeyin üstünden, Suriye'nin üstünden geçelim diyen sosyalist olandan tıs çıkmıyor. Çünkü bütün açıklamalar geldi yani. Fransa'da milyonlarca belge, 70 milyon sadece bir ay içinde konuşma dinleniyor, 70 küsur milyon konuşma ve mesajlaşma. Fakat bayağı çok ciddi öfkeleri dile getiren de bir takım milletvekilleri var, Hristiyan demokratlardan da var. Muhalefet de geç kalan tepkiyi eleştiriyor. Yani darma duman olmuş durumda ortalık. Ama en ilginç tarafı şu, Avrupa Birliği liderlerinin gündeminde de tabii bu dinleme rezaletleri var. Hatta Fransa'yla da konuşacakmış. Avrupa Parlamentosu'nun da Amerika Birleşik Devletleri'ne güveni sarsıldı diye bir Deutsche Welle haberi daha var. Evet. Ve Avrupa Birliği ile Amerika arasında imzalanan Swift anlaşması ile ilgili tartışmalar da alevlenmiş, alevlendirmiş bu tartışmalar. Kişisel verilerin korunmasının ihlal edildiği gerekçesiyle önce zaten onay almamıştı. Antlaşmada değişikliklere gidilmesiyle kabul edilmişti. Şimdi artık ne olacağını kimse bilmiyor. Bireysel banka verilerine giriş izinlerinden bahsediliyor falan filan. Swift anlaşması da banka müşterilerine ait verilerin terörle mücadele kapsamında Amerikan birimlerine iletilmesini kapsayan Swift anlaşması. Aslında bunun ötesinde bir de çok büyük bir başka rezalet var. O da serbest ticaret adı altında her türlü sermaye grubunun fink atmasını, istediğini yapabilmesini ve vergi kaçırmasını resmen artık tamamen meşru hale getirmesine yol açabilecek bir gizli anlaşma da yapıyorlar. Bir yandan da bu devam ediyor. Guardian'ın bir başka önemli haberi var yalnız. Dan Robertson imzasını taşıyor. Obama giderek izole olmuş, yalnız kalmış durumda. Çünkü temel Amerika müttefikleri arasında bayağı ciddi bir öfke yükseliyor diye haber var. Ya İtalya Kerry'den yanıt istemiş. Merkel doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni aramıştı. Hollanda'dan da haber var. Hollanda aynı şekilde Merkel'le beraber işbirliğine gideceğinden bahsediliyor Hollanda'nın da. Ve ama böyle durumlar var. Hollanda müthiş eleştiriliyor Fransa'da da tabii. Çünkü pıstı kaldı diye sinirleniyorlar. Ya koskoca Le Monde gazetesine yalan yazıyor. Belgesi yok, sahte filan dediler yani. Burnundan dumanlar tütüyor Merkel'in. Dinledin mi beni diye soruyor. Ya bu hakikaten ancak UNESCO oyunlarında Samuel Beckett'te filan görebileceğimiz bir absürt tiyatrosunun mükemmel örnekleri. Yani hayat sanatı taklit ediyor. Yani Beckett, UNESCO, Harold Pinter bu kadar iyisini maalesef yazamamışlardı. Bunlar tarih kendileri, sanatçıları bile aşıyor yani. İnanılmaz. Evet. Yani yaklaşık Fransa günde var, Brezilya var, Meksika var. Hepsi Meksika filan da sert attılar. Yani olmaz böyle şey dediler. Türkiye'den hiç yok. Tıs yok. Dinledi mi dinlemedi mi? Bütün istihbarat teşkilatı. Evet değil mi? Halbuki tam böyle Amerika Birleşik Devletleri'ne hafif hafif uyuzlaşmaya, daha doğrusu sinirlerinin bozulmaya başladığı dönemlerde Türkiye hükümeti, Türkiye'deki hükümette böyle güzel bir argüman var. Neden kullanmıyor acaba diye de sormak lazım. Yani Çin'le olan işte bu füze krizi bilmem işte, ne. Evet, Suriye'deki müdahale olmaması gibi. Dün tatmalar falan da vardı. Yani biz işte uyar bu, bizim sistem. NATO'ya da uyar. Belki Sabah gazetesinin tekrardan manşetine dönersek, bu Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Ricardo Ne'nin MİT müsteşarıyla ilgili demeçlerine tekrardan bakmak gerekebilir. Onunla çalışmak benim için ayrıcalık ve keyif diyordu Hakan Fidan hakkında Ricardo Ne. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında da bir casusluk, daha doğrusu istihbaratla alakalı haberler var. Fakat birbirlerini desteklemek için galiba bu tip şeylere dönmüş durumda. Evet, maalesef bu leziz haberi burada bırakmak zorundayız. Ara vereceğiz. Ondan sonra da başka haberler var. Özellikle mesela dünyanın son okyanusu diye adlandırılan Antarktika'da da orayı da paylaşım, son ganimet savaşını açmak üzere hazırlıklar hızlanmış. Antarktika'nın da açılmasıyla artık canlıların kalacağı herhangi bir son noktadan bahsedemeyeceğiz. Fukushima'da suların radyasyonu bir gece içinde iki katına çıkmış, radyasyon seviyesi. Yani maksimum seviyenin, içmek için sağlıklı su seviyesinin kaç katına çıkmış dersin? 14 bin katına çıkmış. Ve bu arada da fosil yakıtlardan yatırımını çek kampanyası da başlamak üzere bu hafta sonunda. Çok evet. Önemli bir gelişme de orada olacak. Benim elimdeki haberlerse şunlar: Türkiye'de uçaklar insansız, tomalar yataklı olacakmış. Bu toplumsal olaylara müdahale aracına yatak konulacakmış içerisine. Rusya'da insansız hava araçlarını 20 ton ağırlığına kadar varabilecekken AB sınırları yine insansız hava araçları tarafından korunacakmış. Bu tip haberler de var elimizde. Sayısız çevre haberi var her tarafında. Türkiye'nin her tarafından çevre mücadelesi haberleri geliyor. Yetişmemiz çok zor oluyor. Elimizden geldiğince vereceğiz onu da. Aslında yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de destek var. ODTÜ Ormanı'na, İTÜ'de can suyu var. Boğaziçi'nden, ODTÜ'yle dayanışma desteği var. Büyük bir destek var. Öğretim üyeleri, öğrencileri ve çalışanları. Kadıköy'de ODTÜ yürüyüşü var. Kaçkar, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babadere köyünde yapılması planlanan bir termik santralin ÇED dosyasında termiğin yapılacağı alanın ismini yanlış yazmışlar. Sirk devam ediyor yani. Başbakan Erdoğan da tüm bu mücadelelerin olduğu gün içerisinde elektrik 5 dakikalığına yarım saat kesildiğinde rahatsız oluyorlar şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Evet, madene karşı duran köy de var Çanakkale'de, Kurşunlu köyü, Feldspat madeninde. Ondan da belki bahsedebiliriz. Duran köylü eylemi yapmışlar. Son derece renkli bir görüntü de arz ediyor. Kadınlar tabii işin başını çekiyor. Pek çok yerde görüldüğü gibi. Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da ODTÜ'de yaşanan olaylara ilişkin bu yollardan rahatsız olan varsa yoldan geçmesinler demiş. Yok, geçmesinler de değil, geçmeyecekler demiş. Galiba bir planı var bu konu hakkında. Deli Dumrul tarifesi filan gibi şeyler geliyor insanın aklına. Gelen geçenden şu kadar para, geçmeyenden şu kadar para, baç alınır diye Deli Dumrul. Yani benim teorim farklı. Bir kepenk koyarız. Kepenki geçtiği zaman, geçmesini istemeyen kişiler oradan geçtiği zaman kapatırız kepengi. Sonra tekrardan açarız yolları. Olmaz mı? Dede Korkut'a sen beğenmedin yani. Dede Korkut'a. Biraz daha modern düşünüyorum. Tamam, olur. Kepenklerle çalışır zaten. Başbakan Erdoğan da Ankara'da bir kere zorluğu es geçip Ankara'da Next Level adlı, yani bir sonraki düzey adlı, çevirirsek şeyi açmış. O, AVM'yi. Haberin içinde çok derin bir mesaj mı var? Yani zorluğu niye es geçmiş? Bilmiyoruz. Çünkü imar izninin 3 katı inşaat yaptığı için kızgın ona. Başbakan öfkeli. Ama başbakan geçerken kepenk kapatmışlar. Victoria's Secret adlı dükkan. Evet. Dükkanda, İç çamaşırı dükkanı. Ama dükkan içinde kozmetik ürünleri varmış. İç çamaşırından yani. Olur ya, Victoria's Secret'ta ne kozmetik ürünü olacak? Bildiğimiz, benim bile bildiğim, düşün artık yani. Benim bile İlk aklıma gelen şey iç çamaşırı bu. Victoria's Secret. Gözlerimin içine bak anlarsın. Yani tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan bahsedebilirsiniz ya da Avrupa'da, ama Diyarbakır'da mesela liseli kızların kantin yasağına getirildiği bir ülkede, kantine giremeyecekleri ve müdürler tarafından uyarıldığı bir ülkede, belki iç çamaşırı yerine kozmetik ürünleri satmanız daha sağlıklı olabilir sizin için böyle bir durumda. Evet, Hürriyet Gazetesi'nden de Ümit Çetin'in haberine göre mağaza çalışanları içeride heyetin geçmesini beklerken başbakanın mağazanın önünden geçmesinin ardından bir başbakanlık koruması gelmiş. Artık kepengi açabilirsiniz demiş. Bu talimatın ardından kepenk açılmış. Satışlara devam edilmiş. Evet, AVM müdürü mağazaya gelmiş. Niye koruma kepengi, koruma amiri durumunun bizimle alakası yok diye sorumluluğu AVM alışveriş merkezi müdürüne atmışlar. AVM müdürü de kime atmış? Konu başbakanlıkla alakalı değil, ben verdim talimatı demiş. Benim suçlu. Hayır, suç da yok. Mağaza henüz hazır değil diye söylemiş. Satış yapılıyormuş. Hazır olmayan mağaza niçin başbakan geçtikten sonra açıldı diye sormuşlar. Bu soruya ne cevap vermiş? Yorum yok. Evet. Bu arada Başbakan bilmiyorum. Erdoğan da hem kendi derdine tek, hem kendi aracında tek başına seyahat edip hem de trafiğin sıkışmasından şikayet edenler olabiliyor demiş. Hem bir yere gidiyorlar hem de o yerden şikayet ediyorlar. Ama günün en güzel haberini sen verdin ama bir kez daha altını çizerek vereyim. Türk Hava Kurumu Üniversitesi yerli imkanlarla benzerlerine oranla daha hafif ve daha ucuz bir insansız hava aracı üretmiş. Mini İHA bu. Mini İHA. Bunu şeyle de kontrastla birlikte okursak dünyanın en hoş haber ikizi oluyor. Rusya'da da 20 tonluk mega İHA oluyor. Biri Türkiye'den, biri Rusya'dan mini ve mega İHA'larımız var. Ama beni savaş çağrısı. Bunlar ne yapacak? İnsanları öldürecek. Evet, ama beni yataklı tomalar kadar etkilemediler açıkçası. Evet. Tomalar ve içinde yataklar. Kim yatacak tomaların içinde? Bilmiyorum. Gözaltına alınması gibi insanların söz konusu olursa, böyle bir durum söz konusu olursa onlar yatacak diye düşünmüyorum. Muhtemelen bu toplumsal olaylarda görev yapan polisler sanki savaş içerisinde, tankların içerisinde savaşa gitmiş askerler gibi oranın içinde kalacaklar gibi bir durum söz konusu benim şu andaki tahayyülümde. Peki şeyle de o zaman devam ederiz. Şimdi artık çok zamanı aştık. Evet. Şeyle devam ederiz. Gene bu tomalar, İHA'lar, iyi haberler bunlar. Daha var, çok var yani. Türkiye'ye yapılacak satışın şeyi var, iptali var. Avrupa Birliği'nin sınırlarını artık göçmenlere karşı kim koruyacak? İHA'lar, mini ve mega. Evet. Yataklı tomalar da var. Bakarız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Gazete devam ediyor. Bu arada da Paul McCartney'in Spies Like Us adlı parçasını da fona verebiliriz aslında. Onu da çalabiliriz. Çünkü casusluk vaziyetleri devam ediyor. Casusluk vaziyetleri devam ettiği gibi sadece insanla dair casusluk vaziyetleri devam etmiyor. Aynı zamanda gökyüzünde tamamen bir insanlara dair ve daha doğrusu bütün herkese dair, bütün canlılara dair bir gözetleme unsuru haline gelmeye başladı. Evet, yani ne olup bitiyor, bizden başka casus da yok, ne diyorsun filan diye gidiyor. Bizim gibi casus mu var hayatta diyor Paul McCartney şarkısında da. Yani Spies Like Us diye bir filmden aldığımız bir müzik, bizim gibi casuslar diye. Chevy Chase'den Aykroyd ve Donna Dixon oynadı. Şarkı, bu filmin müziğini de Paul McCartney yapmış. Ama ben insanların casus olmasına karşıyım artık. Gerçekten dün de söylediğim gibi partiseli ve fötr şapkalı sokakta insan gördüğüm zaman zaten tedirgin oluyorum. Bu insanların olmadığını düşünmek de bir yandan güzel oluyor. Sadece düşünsenize, yolda gidiyorsunuz, karşınızda casus çıkmadan gözlendiğinizin anlamını artık varabileceğiniz bir teknolojik imkanlara sahipsiniz. Mesela göçmensiniz, göçmen olup da İtalya sınırlarına doğru yaklaştığınız zaman kim sizi gözlüyor? Kim? İnsansız hava araçları. Evet. Evet, bu çok önemli bir konu gerçekten. Giderek bunun satışları da çok artıyor. Ve sivilleşmeye başlıyor. Sivilleşmeye başlıyor. Şimdi taser, yani o elektronik şok veren silahlar meselesi de, ithali de artıyor. Onunla ilgili bir türlü denk getiremedik zamanı. Belki önümüzdeki hafta, yeni yayın döneminin de başladığı gelecek haftadan itibaren ona da geçebiliriz. Fakat bu şey çok önemli gerçekten. İHA meseleleri de şeyden bahsedebiliriz yani. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şeyden başlayalım, evet. Türkiye'den kısaca, başlayalım. Türkiye'den başlayalım. Türkiye'deki gündem şu: Amerika Birleşik Devletleri ne zaman bir İHA satış ihalesini iptal ettiği zaman ya TÜBİTAK'tan ya da Türk Hava Kurumu'ndan ya da benzeri kuruluşlardan yeni bir İHA'nın prototipi yaptığı haberi çıkıyor. İstisnasız bu durum böyle oldu. Bu haberler bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu bir tesadüf olamaz diyorsun sen. Tesadüf olabilir ama tekrardan tesadüf olduğu zaman kural haline gelen bir durum ortaya çıkıyor. En son Taraf Gazetesi'nin haberine göre Washington'ın Türkiye'ye yapılacak olan 10 insansız hava aracı satışını iptal etmesinin arkasında da bu gerginleşen Türkiye-İsrail ilişkileri olduğu söyleniyordu. Bu olaylar ortaya çıktığı zaman da, yani bu iptal satışın iptali ortaya çıktığı zaman da Türk Hava Kurumu'nun, yanlış mı söylüyorum, Türk Hava Kurumu'ndan değil miydi yoksa bu mini İHA? Evet, Türk Hava Kurumu Üniversitesi diye. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden, evet. Bu Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurban derileriyle mi ayakta kalıyor? Zannetmiyorum. Kurban derileriyle alakalı da yeni bir düzenleme getirilmişti. Sadece Türk Hava Kurumu'ndan değil başka kurumlara da gidebileceği gibi bir durum söz konusuydu. Ama bu üniversite yerli imkanlarla benzerlerine oranla daha hafif ve daha ucuz bir insansız hava aracı. Ne güzelmiş. Yani Türk teknolojisinin muazzam ileride olduğunu gösteriyor. Ama sürekli üretiliyor ve sürekli satış yapılması isteniyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ben anlamıyorum. Yani 5 senedir bu insansız hava araçlarının satışı için Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ticari ve diplomatik bir ilişki ağı var. Ama Türkiye'de bunun yanında kendi insansız hava aracını üretmek için de yıllardır çalışıyor. Ama sonuç? Sonuç henüz test aşamasındaymış maalesef. CNN Türk'ün haberi bu. Mini insansız hava aracı. Yalnız dikkat isterim, buradaki mini insan için kullanılmıyor. Araç için kullanılıyor. Evet. Mini insanları olmayan bir hava aracından bahsetmiyoruz. İnsanları olmayan bir mini araçtan bahsediyoruz ama benzerlerinden daha hafif ve ucuz olması çok iyi. Peki müşterisi kim? Emniyet Genel Müdürlüğü. Polis. Tabii. Polis, toplumsal, nerede kullanılacak? Toplumsal olaylarda. Evet. Aynen yatakta tombaları kullandığı gibi. Toma İHA. Evet. O Toma İHA Rusya'da var. Yani 20 tonluk yeni bir prototip ortaya çıkarmışlar insansız hava araçlarına. Için, evet. O mega İHA. Ama o mega artık İHA. Gözetleme için değil de bomba bırakmak için galiba. Yani bu kadar ağır olmasının sebebi de galiba. Ya bomba, ya bir de düştüğünü düşünüyor musun? Mesela şehrin üzerinde gözlüyor ve bir arıza oluyor. İnsan kul yapısı tabii ne olsa. 20 tonluk bir çelik kütle. Aşağıya düşüyor. Evet. Çelik değil, alüminyumdur o. Hafiftir. Evet, evet, evet. Hafiftir. Yani ton dediğiniz zaman aklıma böyle çelik gelmesi de normal olarak karşılayın. Ama yani alüminyumdan da 20 ton olunca çok acayip büyükte bir şey ortaya çıkıyor herhalde. Neyse, yani belki platinden yapıyorlardır, bilemeyeceğim. Feldspat'tan yapıyor olamazlar mı? Ondan da olabilir tabii ki. Evet, savunma gücünü artıracakmış Rusya'nın. Durum bu. Yani hem Türkiye'de hem de Avrupa ve dünya genelinde, Rusya'da da aynı şekilde böyle insansız hava araçlarına doğru koşar adım bir ilerleyiş söz konusu. 2011 senesinin Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri zaten yayınladığı yeni askeri düzenlemelerle beraber operasyonları artık kitleseldi. Böyle insansız hava araçlarının da aralarında bulunduğu, büyük oranda aralarında bulunduğu minik operasyonlarla, mini operasyonlarla gerçekleştireceğinden bahsediyordu. Böyle bir çağa girildiğinden bahsediyordu. Diğer ülkelerde takip ediyorlar. Da durdur dedi. Bu insansız hava araçları, drone diyorlar onlar. Durdur bu atışları yapmayı, saldırıları dedi. Fakat raporda ilginç bir şey var. Nawaz Sharif böyle demiş. Ve Obama ile Sharif de konuşmuşlar. Fakat ilginç bir şey var, detay var. Zaten drone savaşında kooperasyon, işbirliği halinde devam edeceklermiş. Bir yandan yapıyorlar, bir yandan ne işte sirk devam ediyor. Başka bir sirkte Rusya demişken aklıma geldi. Şimdi Greenpeace aktivistlerine karşı malum Arktik bölgeyi delme diyenlere indirim yapacaklarmış. 15 yıl değil, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek olduğunu söylemiştik ya dün. 28 Greenpeace aktivistiyle iki gazeteci, bir belgesel sinemacı. Şimdi artık deniz haydutluğuyla değil, hooliganizmle malum 7 yıllık. Fakat Dima Litvinov'la konuşmuş mesela. Demokrasi Now'dan görüyoruz. Şöyle demiş eylemcilerden biri. Bizim hakkımızda hala haber çıkıyor olmasından da memnunum doğrusu. Tamamen tarihin kara, belleğin kara deliğine gömülmemiş olmamızdan demeye geliyor, getiriyor. Biz buraya protesto için geldik diyor aslında. Yani bir eylem için değil, fakat başka bir şey de söyleyeyim demiş. Biz burada hapse girmek için gelmedik demiş. Aslına bakarsanız biz buraya da gelmedik zaten demiş. Rusya'ya getirildik, evet. Zorla, silah zoruyla getirildik. Ölüm tehlikesi altında, tehdidi altında diye böyle bir haydutluğun da tipik örneği var. Dünyanın çılgın projesi olarak da nitelendirebilir miyiz bu durumu şu an? Kesinlikle. Ya, çılgın evet. Projeler konusuna da gelelim yani, çünkü 29 Ekim kutlamalarının adresi bu sefer İstanbul olacakmış. Cumhuriyet'in ilanının 90. yıl dönümü Marmaray coşkusuyla birleşecekmiş. Akşam gazetesinin internet sitesinden alıyorum bu haberi de. Devletin zirvesi de Boğaz'da buluşacakmış. Devletin zirvesi Boğaz'da buluşurken bu arada gemi trafiğine de kapatılacakmış Boğazlar. Ve Boğaz içinde de lazer fışkırmasıyla ortaya çıkabilecek olan bir gemi şovu olacakmış. Peki mega ve mini İHA'larda uçuşacak mıymış havada? Onları bilmiyorum. Onlarla alakalı detaylar yok. Ama tam bu esnada da bir diğer konu da çılgın projelerin içerisinde bulunduğu şey de bir panel halinde sadece Marmaray değil, 3. Havalimanı ve 3. Köprünün de bulunduğu projeler neler olduğu, bunlara karşı yeşil alternatifin ne ve geleceğin ne olacağı tartışılacak bu hafta sonu içerisinde. Yunan Yeşil Enstitüsü ve Yeşil Düşünce Derneği bu hafta sonu yani 26-27 Ekim'de Çılgın Projeler Konferansı düzenliyor. Konferansta koruma altına alınan bölgelerde altın madenciliğine verilen izinler, nükleer santraller, Boğaz'ın yanına açılması planlanan yeni kanal, milyonlarca ağacı katleden bu 3. köprünün bir inşası gibi, 3. köprünün inşası gibi projelere karşı yeşil alternatiflerin geleceği tartışılacakmış. Taksim Hill Oteli'nde yapılacak. Türkçe ve İngilizceden de simultane tercüme olacakmış ve katılıma da açık. Evet, oldukça ilginç olacak. Son derece önemli çünkü yani bir yandan da termik santraller, mini projelerde bunlar yani çılgın projelerin dışında kalanlarda hidroelektrik santralleri, termik santraller Türkiye'nin dört bir yanından haberler geliyor. Hakikaten yetişemiyoruz yani. Çanakkale Çevre Platformu yöneticileri Nurol Holding için doğanın bir önemi olmadığını, önemli olan daha fazla para kazanmak olduğunu dile getirmişler. Mesela Evrensel'den bir haber. Ayvacık köyünde, Çanakkale'de, Babadere'de ÇED dosyasında termiğin yapılacağı alanın ismi yanlış yazılmış. Kaz Dağları, Kaçkar Dağları diye yazılmış yani. Ha kaz, ha kaçkar. Değil mi? Aradaki ne kadar kilometre olduğunu düşünmek lazım biraz ama. Niye? Bir mega İHA ile onu anında aşıveririz o mesafeyi. Evet, olabilir tabii. Ama henüz ilk önce prototipten çıkıp üretmeniz lazım o şeyi. Evet, yani çok karıştırmışlar yani. Ha kaz, ha kaçkar diye. Bir diğer ilginç şey de madene karşı Duranköy, gene Çanakkale'de Bayramiç'e bağlı Kurşunlu köyünde açılacak feldspat madeni için ormanlık alanda başlayan müthiş bir ağaç kesimi var. Dinleyicilerimizden Ayşe Nihan Kuzucu'nun da Beysun Gökçin'e, programcılarımızdan yazdığı gibi, Gezi'den çıktım kendi köyüme döndüm ama talan ve yağma her yerde ne yazık diye başlıyor. Bir süredir hukuki olarak savaş vermekte olduğumuz maden mücadelesinde ne yazık ki acı kayıplar vermeye başladık diye devam etmiş Ayşe Nihan Kuzucu. Devam eden mahkemelere rağmen geçen günlerde Orman İşleri tarafından maden ocağına yol açılması gerekçesiyle 760 adet ağaç damgalanmış ve salı gününden itibaren kesilmeye başlamış. Yani engellemeye çalışıyoruz. Yerel basın konunun başından beri ilgili ama yetmiyor diye. Bir feldspat ocağı kurulması. Zafer Madencilik Şirketi'ne tüm itiraz dilekçeleriyle bilirkişi raporlarına açılan mahkemelere rağmen davalara rağmen ruhsat verilmiş. Müthiş fotoğraflar. Feldspat nedir biliyor musun? Hayır. Bir mineral grubu. K2O, Al2, O3, 6CO2 veya Na2O, Al2, O3, 6CO2. Cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayinde kullanılıyor. Önemli bir endüstriyel ham madde. Ağır bir kimyasal. Çok ağır bir kimyasal. Peki Türkiye'nin rezervleri ne kadar? Dünya rezervleri içinde %10. Büyük bir rakam. Bir numaraymış. Hı. Türkiye. Evet. Dünyanın en büyük feldspat üreticisiymiş. İşte neydi şirketin adı? Zafer Holding. Bunu, meseleyi böyle hallediyormuş. Zengin oluyormuş. Peki bu tomaları, yataklı tomaları filan kim ithal ediyor? İşte onu bulamadım. O konuyla alakalı galiba bir kamu ihalesi olduğu için gizleme kararı da olabilir. Hayır. Buldunuz hayır, mu siz? Hayır, hayır. Tabii ki buldum arayı. Acar muhabirin. Muhteşemsiniz. Toma ihalesini kazanan şirket Mehmet Katmerci. Katmerci. Ah, Nuroğlu zannetmiştim. Katmerci Holding. Evet. Ve büyük bir iftarla da şeyi söylüyor. Toma ihalesini kazanan şirketin CEO'su Mehmet Katmerci, Gezi Parkı sayesinde Türkiye'nin dünyada Toma üretimiyle gündeme geldiğini, yani Gezi olayları dolayısıyla Türkiye'nin yıldızı yükseldi çünkü Toma üretimine geçtik. Evet, gidiyorsunuz kendi yurt dışında turistik bir geziye, soruyorlar sizin ülkenizin neşin meşhur diye, siz de göğsünüzü gere gere Toma'sı evet, meşhur diyorsunuz. Aynen, geziyle dünyaya açıldık demiş. Evet, AKP 23. dönem İzmir milletvekili İsmail Katmerci mi demiş bunu? Hayır, Mehmet Katmerci. Hmm, tamam. Öbürü başka bir. Eski AKP milletvekili İsmail Katmerci'nin oğlu bu. Oğlu mu? Evet. Bloomberg News'dan da Taylan Bilgiç'le konuşuyor. Radikal'in haberiydi bu. Dünya medyasında biz insanlar dünya medyasında Türkiye'nin bu tür araçlar üretebildiğini gördüler demiş. Bu sirk devam ediyor. Kapatıyorum. Evet. Ama beni takdir ettin değil mi? Yani kesinlikle konusunda. Çünkü geçtiğimiz Ağustos ayında gizlilik kapsamında olduğu ve ihaleyi alan şirketin sistemde görünmediği açıklanıyordu. Bu 10 milyon liralık ihale olduğu söylenen ihaleden. Bunu söyleyen de Mehmet Şimşek'ti, Maliye Bakanı. Ufak tefek görüp kara müşter sepeti mi sandın? Estağfurullah efendim, ne demek? Acar muhabirlerden kaç kişi kaldı şurada, eskilerden? Evet, bir sergi haberiyle de bitirelim. Evet, sergi haberi de hemen yanı başımızdan geliyor. Evet, yeni Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür İşbirliği ile hazırlandı. Bir Daha Asla, Geçmişle Yüzleşme ve Özür sergisi açıldı. Açılıyor bugün, daha doğrusu Tophane Tütün Deposu'nda. Depoda, evet. 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak bu sergi. Geçmişle yüzleşme deneyimlerini ve özür dileme eylemini toplumsal ortak demokrasi kültürünü oluşturma mücadelesi bağlamında ilişkisel olarak ele almaya çalışıyor. Sergi 8 vakaya yakından bakarak geçmişte yaşanan hak ihlalleri, katliamlar, soykırım ve insanlık suçlarıyla devletlerin nasıl yüzleştiklerini, hangi süreçlerden geçtiklerini, nasıl özür dilediklerini ve dilenen özrün anlamı üzerine düşünmeye çağırıyormuş insanları. Evet, dün basın toplantısı vardı. Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton'la serginin akademik danışmanlığını yapan Columbia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Elazar Barkan birer konuşma yaptılar. Sergiyi ve bununla ilgili bir de çok kapsamlı bir kitap da çıkarıldı İletişim Yayınları'ndan. Asena Günal ve Önder Özengi hem sergiyi hem de kitabı hazırladılar. Son derece çarpıcı açıklamalar var. İletişim Yayın Evlerinden çıkan bir kitap bu. İletişimden, evet. Yani Cezayir'in sömürgecilik ve Cezayir Savaşı'ndaki suçları için Fransa'dan beklediği özürle başlanıyor. Ayrıca Şili Başkanı Patricio Aylwin'in Pinochet dönemi hak ihlalleri için Şili hakkından özrü var 1991'de. Federal Almanya şansölyesi Willy Brandt'ın Varşova gettosu anıtı önünde diz çökerek Holocaust için Yahudilerden özür var 1970'te. Ve ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında tutuldukları için Japon Amerikalılardan dilediği özürler var. Uludere için özür dilenmesi var. Dilenmesi değil, dilenmesi, açmazı var. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın kanlı pazar için Kuzey İrlanda halkından özrü var 2010'da. Bulgaristan parlamentosunun yeniden doğuş süreci için Türklerden özrü var 2012'de. Avustralya Başbakanı Kevin Rudd'ın çalınmış kuşaklar için aborijinler ve Torres Boğazı adalılarından özrü var 2008'de. Ve Srebrenica katliamı için Sırbistan parlamentosunun Bosnalı Müslümanlardan özrü var 2010'da. Bu evet. Önemli bir sergi ve İshak Alaton'da yaptığı, yani iki önemli konuya da birer cümleyle değinelim konuşmaya da. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 90 yılında şu ya da bu nedenle yaşadığımız ve bugün toplumsal huzurumuzun ayağında bir pranga haline gelmiş acıları, hataları konuşmanın da zamanı geldi. 1915 tartışması, 6-7 Eylül olayları, 12 Eylül'ün insanlık dışı uygulamaları ve şu günlerde çok yoğun tartıştığımız barış sürecine bizi getiren yolda yaşanan hatalar titizlikle irdelenmesi ve öncelikle devlet tarafından uzlaştırıcı adımlar atılması gereken konulardır diyor Alaton. Dersim isyanı ile ilgili Erdoğan'ın açıkladığı belgeler ve devlet adına özür de önemli bir adımdı ama kamu vicdanında yatıştırıcı olduğu söylenemez diyor. Bir diğer acil konuda tüm dünyada ağır bir diplomasi ve itibar krizi yaşayacağımıza kesin gözüyle baktığım 2015'e, yani Ermeni olaylarının diyelim yıl dönümünde freni boşalmış, duvara çarpmak üzere olan bir kamyon gibi gidiyoruz. Direksiyonu çevirmeye niyetli pek kimse de göremiyorum demiş. Çünkü öyle bir hazırlık olduğu var anlaşılan. İnkar politikalarıyla bir hiçbir ülke toplumsal barışı sağlayamadı demiş. Ülkemin de geçmişiyle yüzleşmesini ve barışmasını diliyorum diyor Alaton. Sergi açılışı için Türkiye'ye gelen ve dünyada en yetkin bu toplumsal barış tesisi için çalışmalarda isimlerden biri olarak tanınan Elazar Barkan da profesör, resmi özürlerin yapısı ve işlevleri hakkında demiş ki özür mucizeler yaratabilir. Böyle bir potansiyeli vardır. Mağduriyetler dile getirilmedikleri müddetçe iltihaplanmayı sürdürür. Tarih yalnızca tek biçimde hatırlanabiliyor. Husumetler de iltihaplanmaya devam ediyor olsaydı şüphesiz hiçbir çatışma asla çözüme kavuşturulamazdı demiş. Evet. Oldukça önemli bir sergi, konuşmalar. Bunu da herkese tavsiye ediyoruz. Evet, Tütün Deposu'nda Bir Dağ'sla Geçmişle Yüzleşme ve Özür başlıklı sergi. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın. Budapest'ten merhaba. Evet. Seyyare durumu devam ediyor. Nasıl Budapest'te de durum, havalar? Budapest'te de durum ve havalar hani Türkiye'yi aratmasın tabii ki. Macaristan'ın hep konuştuk zaten, çok sıkıntıları var. Ama artık Macaristan'dan Türkiye'ye bakınca da çok büyük ayrılıklar, gayrılıklar görmek de mümkün de değil. Zaten buradaki merkez sağ hükümet Fidesz AKP'ye son derece hayran ve özellikle Erdoğan'ın söylemlerini, Başkan Erdoğan'ın söylemlerini benimsemek konusunda da özel bir gayreti var. Burada beni faiz lobisi söylemi karşıladı hemen. Kendini evinde hissediyorsun yani. Evet, sana da zaten tarihi benzerliklerimiz de çok ilginç. İşte hep söylüyoruz Macar Turancıların, işte Türk milliyetçiliğinin önemli bir damarının sadece Turancılar değil, o Türklük damarının kökeni aslında burası Macaristan. Ve o etkileşimlerle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başındaki Macar milliyetçiliğinin Orta Asya kökenlerine dönüşü arayışıyla yeni kurulan Cumhuriyet'te ve daha öncesinde biraz Osmanlı'da ama daha çok yeni ilk Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bir etkileşim oluyor. Ve bugün de o zamanlar Macaristan o Türklük fikrini etkiliyordu. Şimdi bir ters etkileşim var. Türkiye'nin böyle tam bağımsız, bütün dünyaya posta koyan, uluslararası özellikle batıya posta koyan söylemi, tavrı Macaristan'da hayranlık kazanıyor belli çevrelerde. Ve işte faiz lobisi de burada hemen karşımıza çıkıyor. Çünkü Viktor Orban, karizmatik lideri diyelim Fidesz'in. Fidesz de bu arada hatırlatalım %50'ye yakın oyla, %50'den fazla oyla Macaristan'da iktidara gelmiş bir parti. 2014'te de seçimlere gidiyor Macaristan. Fidesz uzun zaman sonra işte Macaristan'ın bütün bu krizlerinden vesaire sonra uluslararası finans piyasalarının şerrinden Macaristan'ı kurtarma vaadiyle geldi ve bu söylem de giderek özellikle bu işte faiz lobisi diye Türkiye'de adlandırılan neydi belirsiz bir canavara karşı işte son dönemlerde komplo teorisine yapılan atıflar işte hemen Viktor Orban'ın bugünlerde burada 1956 devrimi meşhur, onun yıl dönümü vardı ve o günleri işte o gün yapılan konuşmada da Viktor Orban hemen faiz lobisine atıfta bulundu. Ülkesini bu uluslararası finans çevrelerinin esiri olmaktan kurtarmaya vurgu yaptı. Ve tabii Macaristan'ın son zamanlarda yaşadığı işte maceraları da son yıllarda Fidesz iktidarında hep konuşuyorduk. Çoğunluğun iktidarı, halkın iradesi, sandık, burada da çok geçen sözler ve Fidesz anayasayı değiştirdi. Türkiye'den farklı olarak çok hızlı davrandılar bu konuda ve üstelik de bir anayasa talebi yoktu Macaristan'da daha önce konuştuğumuz gibi ve çok anayasal çoğunluğa da sahip oldukları için son derece hızlı bir tartışma yapmadan, toplumun herhangi bir kesimin işin içine katmadan bir anayasa yaptılar. Ve hep söylüyoruz Macaristan'ın anayasası da Avrupa'da hak ve özgürlükler bakımından örnek bir anayasaydı. Böyle de bir farkımız var Macaristan'la. Anayasa konusunda hem çok girişken oldu Fidesz hem de üstelik de ilerici bir anayasa yapma iddiasında değildi. Bir muhafazakar anayasa ortaya koydular. Muhafazakar derken de işte aslında toplum değerleri, işte toplumun ortak benimsediği ilkeler vesaire diye özellikle eşcinsellere karşı aile değerlerini vurgulayan bir anayasa geldi Macaristan'a. Ve böyle de yaşanıyor işte bu Macaristan'da. İşte bunu hem bir yandan da bir aşırı sağ partisi var zaten, işte yükselen, hep onları da konuştuk. Böyle bir şekilde yuvarlanıp gidiyor. Başkanlık ya da yarı başkanlık gibi bir sistem öngörülmedi ama galiba, değil mi, anayasada? Şimdi tabii yok, hayır, böyle bir şey öngörülmedi. Fakat Fidesz son derece işte şimdi bir kere standartlar farklı olduğu için aslında işte Macaristan bir Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla yerelleşme, yerel yönetimlerin güçlenmesi, mesela zaten hani Türkiye ile Macaristan'ın bir anlamda karşılaştırılamayacak bir yapısı var, altyapısı zaten bu açıdan. Ama Macaristan'da alınan son dönemde tedbirler, tabii başkanlık sistemi vesaire bunlar mevzu bahisi olmasa dahi şöyle bir şey, her şeyin çok merkezileştirilmesi, devlet kontrolünün her alanda artması, işte şeyden bahsetmiştik daha önceki programlarda da. Mesela işte artık Macaristan'ın tütün ürünleri, işte sigaraydı vesaireydi neyse, bir takım böyle buzlu camlarla böyle kapanmış, böyle şey dışarıdan hani görünmeyecek şey. Bir anlamda 18 yaşından küçüklerin gelemediği devlet dükkanlarından alınabiliyor ancak. Tabii eski komünist bir ülkede devlet dükkanı bir kere kavramının tekrar geri geliyor olması. Üstelik de bunun son derece liberal ve bir anlamda merkez sağ olduğu iddiasında bir hükümet tarafından yapılıyor olması enteresan. Bu merkezileşme tabii çok önemli. Bütün eğitimden tutun her konuda devletin sözünün çok fazla ön plana çıkması, Budapeşte'nin sözünün ön plana çıkması. Bu tabii Avrupa Birliği ölçeğinde de şüpheyle karşılanan ve sarsıcı bir örnek tabii ki. Bir yandan da Jobbik, işte aşırı sağ parti dediğimiz partinin de ana söylemi aslında Avrupa Birliği'nin esiri olmaktan kurtarma Macaristan'ı. Avrupa Birliği'nin kolonisi olmayacağız gibi bir yaklaşımları var. Ve üstelik de bunu kendi mesela Avrupa Parlamentosu'nda temsilcileri olan, eskiden de bir Birleşmiş Milletler çalışanı olan Christina Morvay söylüyor mesela. Geçenlerde onun öyle bir açıklaması vardı. Burada işte dış güçler, dışarıdan ülkeyi koruma, adeta dışarısı bir virüs gibi kabul ediliyor diyelim ve işte toplum da ülke de kendisini bu dış etkenden, kendisinin sağlığını olumsuz etkileyen etkenden kurtulmak, böyle ondan kendini kurtarmak zorunda gibi bir anlayış var. Evet, bu da çok tanıdık tabii. Evet. Yani xenofobiye da bir ucu giden. Peki ben şey sormak istiyorum. Peki içeride bir şey var mı? Bir tehlike olarak görülen? Daha doğrusu ne var? İçeride tabii tehlike olarak görülen romanlar birinci tabii. Macaristan'ın ezeli çözemediği bir mesele o, değil mi? Evet, Macaristan'ın çözemediği bir mesele. Komünist dönemde bu kadar büyük bir sorun değilken, totaliter dönem mi diyelim artık, alınan tedbirlerle özellikle şimdi o dönemde evet son derece baskıcı bir devlet yapısı var vesaire, bu gayet ortada zaten. Ve ben totaliter demeyi tercih ediyorum komünistten ziyade aslında o dönem evet. Yönetim biçimini. Orada yalnız şöyle bir şey var, topluma romanların entegre olması için, çünkü 2. Dünya Savaşı'nda biliyoruz ki işte Macaristan'ın sicili ortada, faşist yönetimin iktidarda olduğu, 30'lardan itibaren faşizmin bilgisayarı yükseldiği bir ülke. Dolayısıyla bunun arkasından gelen o totaliter yönetim biçimi zorla bir anlamda romanları entegre etmiş topluma. Romanların işte evi, işi vesaire işte bir statüsü varmış. Ve özellikle roman kotaları mesela uygulanıyormuş iş yerlerinde gibi. Evet, Macaristan'da yani hakikaten önce faşizm, Horthy faşizmi, sonradan da doğrudan doğruya işte Janusz Kadar'la filan bu şey komünist adı altında bir başka totaliter, senin de dediğin gibi rejim arasında sürüklenip durmuş bir ülke, baş kaldırmasına rağmen de 56 çok tabi onur verici bir baş kaldırıydı ama en feci şekilde bastırıldı zaten. Elbette en feci şekilde bastırıldı. Bir de şöyle bir madalyonun yüzü var. Bugün 1956 devrimine baktığımızda devrim artık hani şimdi bu işte jargon da çok önemli tabii. Hani bir devrim mi, başkaldırı mı vesaire. Evet. Bir yerde bu konularda şey varsa hassasiyetler, bilin ki orada çok ciddi bir aslında sorun var. Yani bu kavramların hani karmaşası vesaire. Demek ki soğukkanlı yaklaşılamıyor olaya. Bir anlamda tabii evet de devrim, yani 1956 her ne kadar çok çabuk bastırılmış olsa da Sovyetler tarafından, Sovyet tanklarının yürümesiyle diyelim. Evet. Budapeşte'ye çok kanlı bastırılmış bence, yani kanlı derken tabii şimdi birçok şeye göre hani onun da tabii göreceli bir tarafı var ama insan canının çok yandığı bir dönem. Zaten ben işte o dönemin 1956'nın resimlerine tekrar bugünlerde baktığımda, eski resimlere, çok tabii sarsıcı bir şey. Ve içinde tabii çok hak ve özgürlüklerin olduğu bir ayaklanma. Evet, ve fakat verilen bütün sözlerinde tümüyle çiğnenerek, yalan söylenerek idamlarla da sonuçlanan feci bir şey yani. Evet tabii, yani işte 23 Ekim'de başlıyor ve işte 10 Kasım'a kadar sürüyor. Bu kısacık ve çok trajik de bir dönem. Fakat bugün nasıl yorumlanıyor diye baktığımızda 1956 merkez sağın ve aşırı sağın çok sahiplendiği bir artık hani anma ritüeli. Aşırı sağ da son derece işte o dönemde kendilerinin aslında eziyet gördüğünü öne sürüyor. Ve bu özgürlükçü bayram diyelim artık kutlama halinde anma törenleri aslında içinde bunu bu isteği, talebi barındıran bu devrim bugün tamamen aslında sağın bayramı haline gelmiş biçimde Macaristan'da ve adeta sol Sovyetlerle özdeşleştirildiği için işte siz bizi böyle yaptınız vesaire, işte siz bizi yok etmeye çalıştınız, bastırdınız diyerekten bir milliyetçi bayram şeklinde kutlanıyor ve her bütün anmalar aslında yavaş yavaş o etki altında kalıyor. Evet, ve toplumsal kutuplaşma vesilesi oluyor. Evet, orada da bir kavramların içini boşaltma durumu gene var tabii. Evet, ve dediğim gibi bir insan trajedisi ortada tabii ki de var işte ve gerçekten de çok hani aslında insani olanın kutsanması gereken 1956'ya baktığımızda belki anılması gereken asıl şey bu. İnsanın o özgürlük yönelimi, bireyin işte şey bir anlamda hak ve özgürlükleri olan temel belki yönelim bu anlaşılması, anılması gerekirken bir nefret adeta toplumu ikiye ayıran bizler ve onlar şeklinde bir tavra dönüşüyor bütün bu bayramın getirdiği aslında. İmre Nagy'e nasıl bakılıyor? Efendim? İmre Nagy. Şimdi şöyle onunla ilgili birçok araştırma yapıldı son işte bir bu komünizm ile ilgili arşivler vesaire de açıldıktan edildikten sonra ve tabii onun da yani parlamentoya bakan bir heykeli vardır. Bir köprünün üstünde zaten hani ufak tefek ve şey böyle hani insanın içini bir anlamda ezen ve hani vicdanını yaralayan bir duruşu var orada, bir hüzünlü bakışı var parlamentoya. Ve orada o hani bir anlamda onun getirmeye çalıştığı güler yüzlü sosyalizm olduğu için kendisi arada hala ezilen bir figür. Birçok araştırma yapıldı vesaire. 1990'lardan işte 2000'lere kadar, 2000'lerin başında kendisi bir anlamda olduğu gibi ortaya çıkan bir figürdü. Bugün o da arada itiş kakış, çekişme, sağ ve sol çekişmesi arasında Macaristan'da ezilen bir figür. Evet, ve tabii parlamento Macaristan'da, şimdi Budapeşte'de en yüksek binadır o merkez, eski kısımdaki, hani eski kısım derken asıl eski kısım Buda tarafında, daha orta çağdan vesaire kalan, fakat 19. yüzyıl ve işte o dönemlerde işte yapılan kısım diyelim, bugün asıl merkez olan 5. bölgenin tam ortasındadır parlamento ve orada en yüksek binadır. İşte halkın iradesini ortaya koyan yer olduğu için, ondan yüksek bir yer olsun olmasın diye böyle bir hani çok da diğer binalar arasında görkemlidir gotik bir bina olarak hemen Suna kıyısında. Ve daha yazın bahsetmiştik zaten, şimdi bugünlerde orada da bir parlamento işte çevresinin düzenlenmesi söz konusu ve 1930'lardaki Amiral Horthy dönemindekine haline getiriliyor, aynı o şekilde düzenleniyor. Ve işte parlamentonun o renovasyonu, işte çevresinin çevre düzenlemesi, işte 1956 gösterilerinin de önemli noktalarından bir tanesi orası. Ve oranın uzun zamandır düzenleniyor olmasının, bir inşaat alanı halinde olmasının bir sebebi de gösterileri engellemek deniliyordu yazın Budapeşte'de de. Hani, evet, bunu konuşmuştuk. Evet, gezi gösterileri orada da olmasın vesaire gibi adeta. Şimdi orada işte hem Amiral Horthy döneminden mesela o inşaat alanını kapatan paravanlarda resimler vardı. Hem de aynı zamanda milletvekillerinin, modern günümüz milletvekillerinin temsili resimleri vardı. Ve işte parlayan ve adeta insanların arasında bir yarı tanrı figürü gibi milletvekilleri öyle bir şekilde resmedilmiş ki o çağrışımı getiriyor insana. Ve tabii bu halkın iradesi ve milletvekillerinin bir nevi küçük tanrılar olması, mitolojideki adeta varlıklar gibi enteresan bir şey. Burada çok da trajikomik bir durum var. Bir yandan işte halkın iradesi halk deniyor. Fakat o halk adeta bir şey gibi, koyun kitlesi gibi ve onları güden bir çoban aslında şeklinde oluyor o milletvekilleri, işte politikacılarda. Peki Sezin, bir de çok fazla zamanımız da kalmadı. 5-6 dakika var ama şeyi de, bu Yunanistan'daki romanlar, evet, demişken ailenin Sarışın Kızı trajedisini de konuşalım. Aslında biz de üzerinde durma fırsatımız olmadı hiç Açık Gazete'de de. Evet, bu tabii çok ilginç bir vakaydı diyelim. Belki dinleyicilerimiz de o fotoğrafı görmüşlerdir. Son derece esmer, koyu esmer bir roman çiftin, ki özellikle de kötü gözüktükleri bir fotoğraf herhalde. Bütün sevimsizliklerin üstünde gibi adeta çekilmiş bir fotoğraf ve sapsarı küçük bir melek şeklinde bir kız. Bu işte bir aile fotoğrafı son zamanlarda ekranlardaydı, son günlerde. Ve bu çocuk onların olamaz diye ortaya bir skandal şeklinde çıkmıştı Yunanistan'da bu haber. Hakikaten de çocuk onların, bu çiftin çocuğu değildi, bu roman çiftin çocuğu değildi. İşte nasıl onların çocuğu oldu, onların büyütmeye başladığı, evlat edindikleri de bilinmiyor. Sorulmamış mı peki? Bu araştırılıyor. Efendim? Sorulmamış mı? Evet. Kendi ifadeleri Bulgar bir bakamayacak bir başka romandan aldıkları çocuğu şeklindeydi. Bu iddia doğru mu değil mi bilmiyoruz ama roman oldukları için olay... Kusura bakmayın. Haizli bir şey herhalde, beni bitik ederek böyle. Neyse, bir saldırısına uğradım herhalde kendilerinin. Şimdi burada önemli olan bunun hemen bir adli vaka haline dönüşmesi. Çünkü soğukkanlılıkla belki incelenecek bir konuyken, bu Maria isimli sarışın kızın, bebeğin diyelim artık, bebek yani 7 yaşında kendisi, pek bebek değil ama çok gerçekten de bir bebek gibi, taş bebek gibi, onu evet, kastettim. Onun akıbetinin gerçekten ne olduğu normalde incelenmesi, araştırılması son derece kolay bir olay olabilir. Fakat burada İşte tabii söz konusu olan bir roman çift olduğu için hemen ortaya bir takım iddialar atılıyor. İşte onu dilendiriyorlardı, göbek attırıyorlardı zorla vesaireydi falan gibi. Şeytanlaştıran bir takım bu çifti haberler çıkıyor ortaya. Üstelik de hakikaten de bu çiftin yaptığı yanlış bir şey varsa kanıtlanan, o da nedir? İşte çeşitli yerlerde yardım başvurusu yaparak, devletin sağladığı Yunanistan'da, krizdeki Yunanistan'da çeşitli yardım paralarını, çocuk yardımı paralarını birkaç yerde birden alıyor olmaları ve bunun sonucunda devletin aldatılması, tabii ki krizdeki bir ülkede bunun yapılıyor olması, 2500 euro kadar bir para alıyorlarmış çeşitli yerlerden, mesela bunun ortaya çıkması. Tabii ki bir soruşturulması, üzerine gidilmesi gereken bir durum. Fakat bu Maria'nın, çiftin baktığı Maria'nın, kızın son derece iyi durumda olduğu, çiftin ifadelere göre üzerine titrediği de söyleniyor. Boyutta anlaşılamayacak, çok tarafı olan ve toplumun da bir anlamda hükmünü veremeyeceği adalet hükmünü veremeyeceği bir durum. Ve hani elbette bu çift devlet yardımlarını vesaire alıyor ama bir yandan da Romanların Yunanistan'da çalışma koşulları nedir? Hakikaten var mıdır? Ve bu ayrımcılık nedeniyle zaten hani toplumsal durumları bir anlamda devlete aldatmaya bir anlamda zorlanıp zorlanmadıkları bütün bunlar ortada soru işareti olarak duruyor. Bir de işin madalyonun öbür tarafı var. Başka bir haber. İrlanda'da da aynı günlerde bir tane çocuk ortaya çıkıyor. Gene bir esmer Roman çiftin sarışın çocuğu. Ve gene orada da işte bu haber Maria olayı gündemde olduğu için İrlanda'daki hikaye de tabii bayağı büyüyor. Hemen çocuğu çiftten alıyorlar vesaire. Fakat orada yapılan DNA işte testi sonucu ortaya çıkıyor ki çocuk gerçekten çiftin çocuğu. Yani sirk ve esmerlerin sarışın çocuğu olamaz gibi böyle de bir ilginç ayrım. Ama önce çocuğu alıp sonra mı DNA testi yapıyorlar? Tabii tabii çocuğu alıyorlar ve çocuk bir süreçte devletin himayesinde kalıyor. Ve ondan sonra da bu test işte yapılıyor ki ortaya çıkıyor gerçekten doğru. Yani çocuğun şekli şemaline bakarak ailesinden alıp bunlar senin ailem annem baban olamaz diye alıyorlar yani. Evet aynen. Sonra zaten geri veriyorlar mı yoksa zaten sarışın bir almıştık çocuk zaten. Almıştık vermiyoruz da diyebilirlerdi yani. Elbette ki bence bir 20-30 yıl önce olsaydı bu söz konusu olabilirdi. Fakat işte bugün tabii ki işte bir toplumsal baskı var. İşte gene Avrupa Birliği çerçeveleri, insan hakları vesaire baskısıyla orada işte tabii ki çocuk geri veriliyor İrlanda'daki vakada. Fakat işte bu bir cadı avına dönüşmesi olayının işte hani romanların çocuk satan, çocuk kaçıran, işte çocukları alıp da oynatan, böyle göbek attıran vesaire bir cenah olduğu iddiası tabii ki işte Yunanistan'daki bu olayla, vakayla beraber gündeme geliyor. Bu peki vaka bu her iki durumda da bir özür var mı acaba? Çünkü bugün işte bizim burada da depoda açılan büyük önemli bir sergi var. Bir Daha Asla, Geçmişle Yüzleşme, evet, ve Özür sergisi başlıyor bugün. Oradan aklıma geldi. Bir özür diliyorlar mı mesela bu aldıkları, test yaptıkları çocuğa sonra geri verirken aileden ve hatta çocuğun kendisinden de özür dilemeleri gerekir değil mi? Tam işte bugünlerde olan bir vaka, bir özrün geldiğini ben okumadım, görmedim. Olursa da bence şaşırtıcı olur. Fakat zaten Yunanistan'daki olayda işte çocuk da zaten onların çocuğu, hakikaten biyolojik olarak çocuğu olmadığı için değil özür. Onların artık o çiftin yakalarını kurtarabilecekler mi, ne olacak, hani nasıl bir yargılama süreci olacak bir anlamda durumu söz konusu. Şimdi çocuk da ilk Maria alındığında çiftten, Yunanistan'daki olayda çok üzülmüş, ağlamış vesaire. Çocukların da geçirdiği travmalar işte ailelerinden. Hani sen sarışınsın, onlar değil. Demek ki burada bir tuhaflık var gibi. Hani küçük yaşta gördükleri, yaşadıkları bu hani ağrı durum. Yunanistan'ın kendisi bir kere zaten hani bir esmer toplumda da böyle bir ayrımın oluyor olması ayrı bir vaka. Hani neresinden neyi tutalım bu arada. Benim bir önerim var. Aile saçlarını sarıya boyasın ana baba, ya da kızın saçlarını siyah boyayalım. İkisi de olur. Evet yani bir evet yani saç renginin bu kadar demek her şeyi değiştirdiği bir dünyadayız. Şimdi tabii bunun içinde dediğim gibi yani ifadelere göre, Roman çifti tanıyanların ifadelerine göre son derece el bebek gül bebek ve kendi şartlarında, yani o kendi çevrelerinin şartlarında el üstünde tutarak büyüttükleri bir çocuk. Ve burada hani nasıl evlatlık alındı, ne oldu, her şey soru işareti olsa da muhakkak ki işte dediğim gibi adaletini toplumun ön yargılarla veremeyeceği bir vaka var ortada. Ve belki de işte dediğim gibi çocuk son derece mutlu ve son derece aslında hayatını kurtaran bir durumla karşı karşıya. Bunu bilmiyoruz. Bilmemize de işte dediğim gibi bu yaratılan infial nedeniyle pek imkan olmuyor. Ön yargılar vesaireyle hemen işte toplumsal hüküm veriliyor. Aynı şey şimdi Yunanistan'a baktığımızda tamam işte hani orada olan bir olayda bir anlamda mesafe var arada, ama aynı şey Türkiye'de oluyor olsaydı nasıl bir vaka ortaya çıkardı, nasıl bir toplumsal tartışma ortaya çıkardı çok merak ediyorum. Hani biz yapmayız, etmeyiz, bizde yoktur ırkçılık, biz çok severiz herkesi, kardeşlik deniyor ama. Çocukluk arkadaşım da benim birçok Yahudi, Ermeni vardı çocukluğumken arkadaşım deriz ama. Evet. Evet ve bunu da söylemek istiyorum. Şimdi aslında aşırı sağın anlayamadığımız yönü bu. Bağıra bağıra ırkçılık, alenen ırkçılık yapan bir güruh zannediyoruz aşırı sağ Avrupa'da. Halbuki böyle değil. Aynı bu söylem. Benim arkadaşlarım var, Türk, Müslüman vesaire falan filan şeklinde. Avusturya'daki aşırı sağın söylemi. Hani bu arkadaşlarım vardır. Hani birçok Kürt arkadaşım var, birçok vesaire işte şu var, bu var gibi bir söylem temizleyici, arındırıcı ve hani bir anlamda o toplumun sicilini temizleyici bir söylem değil. Evet. Tersine. Evet, bunun arka planında ne var bunun diye de düşünmek, evet, lazım. Bol bol bunu konuşma fırsatımız gene olacaktır diye düşünüyorum. Evet, süreyi bitirdik. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, konu ağırlıklı olarak futbol olacak herhalde. Olabilir. Tenisi de konuşmak lazım. Evet. Çünkü İstanbul'da son WTA, yani kadınlar tenis birliğinin yıl sonu turnuvası var. Son kez oynanıyor İstanbul'da. Buradan Singapur'a gidecek. 5 sene için bundan sonra. Ondan da bahsederiz. Futbolda belki hani bu hafta maçlara değiniriz ama bir şeyden de bahsetmek lazım belki. Şampiyonlar Ligi'ndeki dengesiz durumdan da bu hafta Galatasaray 3-1 kazandı ve rahat bir galibiyet aldı. Yani ilk yarıda 3-0 öndeydi Kopenhag karşısında. Herhalde sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, bütün sezon boyunca en rahat oynadığı maç Galatasaray'ın. Çünkü Türkiye Ligi'nde böyle bir maç olmuyor doğrusu. Yani bir hani Galatasaray'daki sezon başından beri bir saha içi dengesizlik, otorite boşluğu var. Sebeplerini biliyoruz. İşte Terim'in mil takıma gitmesi, ayrılması, yeni antrenör. İkincisi de yani Türkiye Ligi'nde çok daha değişik takımlar açıkçası. Yani kimse sizi kolay kolay oynatmaz. Devrede de 3-0 olmaz maç. Böyle bir durum var. Ama öte yandan da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyede oynanıyor. Yani bütün Kopenhag'da öyle kolay bir şey değildi daha önceki maçlarından da. Peki bu nasıl oluyor? Ben de ondan bahsedeceğim. Aslında şöyle, Michel Platini UEFA Başkanı 5 sene önce olunca Şampiyonlar Ligi'nde birkaç üzerine bir yoğunlaşma olduğunu ve işte ligi bazı orta sınıf ülkelerin takımlarını açmak gerektiğini söyledi ve dediğinde yaptı iki sezon sonra. Yani elemelerde yaptı bunu da. En büyük ülkelerin, en büyük ve bir altındaki grup ülkelerin takımlarını biraz birbirine kırdırıp orta sınıf ülkelerin şampiyonlarını Şampiyonlar Ligi'ne aldı. Ama yani mesela bu sezonki sonuçların bize gösterdiği müthiş bir dengesizlik var. İşte Kopenhag pek direnemedi. Aynı akşam Galatasaray'ın oynadığı akşam Belçika şampiyonu Anderlecht kendi evinde Paris Saint Germain'e 5-0 yenildi. Çek şampiyonu Victoria Plzeň Bayern Münih deplasmanında skor 4-0 iken vakit geçirmeye başladı fark artmasın diye ve kalecisi sarı kart gördü. Kaleye tek bir şut bile atamadan maçı bitirdiler. Yani havuza giden şut da yok. 4 öyle mi? Yani 4-0'lık bir galibiyet sırasında da vakit geçiriyorlar ki daha fazla yemeyelim diye. Daha fazla atmayalım diye. Atmayalım diye mi? Yemeyelim diye. Ha, yemeyelim. Genelde şey durumda onu takım yapar değil mi? Evet, abi geçiriyor. Adamlar önde oyun zaman geçiriyorlar falan. Biz gerideyiz, zaman geçiriyoruz. Karşı takım peki pres yaptı mı bu noktada? O altıncı yatabilmek için. Bayern Münih tabii sürekli yani sanıyorum hani Guardiola bir an bile şaşmaz şeyinden. Ben golleri gördüm sadece. Çok acımasızcaymış. Acımasız bir takım kurdu orada. Şimdi ya başka sonuçlar da var tabii. Yani birkaç grupta hiç faktör bile olamayan takımlar var. Galatasaray'da ilk maç mesela Real Madrid 6-1 yenildi ama şu an grupta ikinci sırada. Hiç gol atamayan, puanı olmayan takımlar var. Şimdi yani bunun yarattığı bir dengesizlik var. Platini doğru şeyi açtı. Ama hani Şampiyonlar Ligi'de böyle averaj maçları olsun diye kurulmadı elbette. Yani çünkü şey makas daha da açılıyor. Tepedeki en devlerle işte Real Madrid, Bayern Münih, İngiliz takımları birkaç tanesiyle alttaki o işte, Anderlecht, Kopenhag'da buna dahil edebiliriz. Onlar gelirlerini arttıramıyorlar. Demin bir röportaj okuyordum. Anderlecht mesela Belçika'nın efsane kulübü. Bir numaralı kulübüdür Belçika'nın ve bir zamanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde en babalardan biriydi. Şimdi unutulmuş olabilir 20 yıldır Avrupa futboluna tablo değişti. Avrupa kupalarında 7 finali var Anderlecht'in. Evet. Türkiye'nin bir finali, bir şampiyonu var. Anderlecht'in tek başına 7 finali var. 3 şampiyonluğu var. İkisi kupa galibiyeti, biri UEFA. Yani 70-85 arası bir fırtınaydı Avrupa'da. Şeyi diyor ki kulübün genel direktörü, biz hani işte 25 yıl önce en büyük 20 bütçeden birine sahiptik. Şimdi herhalde 200'deyiz diyor ve yani iyi yabancı futbolcu alma şansım zaten yok benim. 3. sınıf kalıyor bana. İşte kendi hani yağımla kavruluyorum. Altyapıda çıkardığım oyuncuları en azından 1-2 sene fazla tutayım oynayayım diyor ama tablo ortada yani 3 maçta 0 atıp 17'ler. Yani %90 sonuncu olacaklar grupta. Puan alırlarsa ne ala. Yani müthiş bir dengesizlik var. İşte çünkü onlar muhtemelen işte 30-35 milyon avro bütçeye sahip. Tepedekiler 400 falan. 350-400 en tepedekiler. Galatasaray, yani Türk takımı bile anca idare ediyor. Burada. O devlere karşı. Böyle bir durum var. Yani tabii o şeyle, kaygısıyla böyle bir girişine bulundu Platini ama şey gelecektir. Yani bir iki sezon böyle giderse buna dair homurdanmalar başlayacaktır. Yani hani böyle averaj maçları olmasın, çekişmeli maç olsun şeyin çoğuna dönüşüyor bu sefer. İşte Saint Germain'in, Real Madrid'in, Chelsea'nin çoğuna dönüşüyor. Evet, sen yani Galatasaray'ın büyük başarısı olmasından çok Kopenhag'ın da biraz zayıf olmasına bağlıyorsun mesela. Şöyle yani Türkiye Ligi'nin biraz durumundan kaynaklanıyor. Öyle bir hale dönüştü 5 senedir. Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular da söylüyor. Yani burada bir sert, böyle bir müdafi futbol oynanıyor. Kimse sizi öyle kolay bir derede 3 gol atmaya bırakmaz. Yani çok zayıf takım da artık yok. 1-2 sezon böyle şey oldu. Hani bütçe yokluğundan, parasızlıktan dibe çöken takım falan oldu ama bu sezon baktığınızda öyle bir takım da yok. Yani her maç şey işte 2-1 oynarsınız. Deplasmanda ancak son dakikada çıkarırsınız. Her maç dişe diş. Kopenhag belli ki organize bir takım ama şey yani o sertliği, direnci gösteremedi. Galatasaray'da hakikaten iyi, bu sezon olmadığı kadar presli, baskılı bir oyunu oynayınca iş çabuk çözüldü. Yani elbette başarı canım yani Şampiyonlar Ligi'nde. Ve üstelik diğer sonuçta Galatasaray'ın lehine olunca şimdi çok avantajlı bir duruma geldi. Yani Real Madrid maçı sonrası burada söylemiştim. Yani bir Juventus beraberliği grubu değiştirir diye. Öyle oldu gerçekten. Yani Galatasaray-Juventus beraberliği. Şimdi İtalyanlar çok zor durumda. Yani Real Madrid'i yenemezse İtalyanlar kendi sahalarında İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için gelebilir, gelmek zorunda olacaklar son hafta. Ya fikstür de tabii tam Galatasaray'ın istediği fikstür çıktı bu sefer. Yani fikstürü bu takımlarla hangi fikstürü isteseniz ideali herhalde böyle olurdu yani. En güçlü takımla ilk maçı kendi sahanızda oynayın. İşte direkt rakibinizle ikinci maç deplasmanda olsun, böylece son maçı ev sahibi oynarsınız. İşte hani anca böyle olabilir. Evet, şeyde gerçi yani daha da büyük bir fark olabilirdi görebildiğim kadarıyla. Yani böyle Real Madrid'in Galatasaray karşısında elde ettiği farka yakın bir fark elde edebilirdi Galatasaray'da maçın gidişatına ve kaçırılan gollere bakıldığı evet, zaman. Evet, şimdi 3-0'dan sonra hele ikinci yarı daha farkın artması beklenebilirdi. Şimdi rövanş mıyım mesela, orada da 3 puan alırsa Galatasaray ve bir Juventus beraberliği tabii çok şey duruma getirecek kurbi yani. Galatasaray iyice avantajlı duruma getirecek. Evet. Yani epey de ciddi bir presli oyun kurdu. Uzun yıllardır böyle bir şey oyununa şahit olmuş değildim ben şahsen. Yani aslında Fatih Terim 2 sezon böyle bir oyun tarzı uyguladı ama Mancini'den herhalde kimse böyle bir oyun beklemiyordu. Yani İtalyan teknik adam tabii takımı daha tanımaya uğraşıyordur yani. Hani bir teknik adam bir ayda ne kadar damga vurabilir ki, ama bugüne kadar her maçta farklı bir şey benimsedi. Taktik benimsedi. Yani İtalya'da bambaşka oynadı Juventus'a karşı. Burada başka oynadı. Sürprizleri olacak herhalde. Evet. Peki diğer maçlarda biraz önce konuştuğumuz gibi esas itibariyle büyük favori takımlar, büyük zengin takımlar baş şeylerdi. Yani çekişmeli olan grup var mesela Arsenal'ın grubu. Arsenal, Dortmund, Napoli gibi 3 önemli takım olunca grup tabii şey oluyor. Orada da mesela Fransız takımı Marsilya 3'ü karşısında tamamen alt siklet kaldı. 3 maçta 0 şeyleri yok yani, puanları yok. Ki Fransız takımından bahsediyoruz. Hani Galatasaray'la belki aynı seviyede olması beklenen takım. Diğer üçü çok ağır basıyor. Yani o üçünün kendi aralarındaki maçlar belirleyecek zaten. Şimdi o dezavantajlı Arsenal mesela. O grupta. Ama hani iki tane güçlü varsa diğer ufakları tepeliyorlar yani. Evet, öte yandan da Galatasaray'ın mesela dünya spor medyasında da oldukça olumlu şeyler aldığını görüyoruz. O da şeyden böyle maçlar sonrası gazetelerin doldurma şeyidir aslında. Evet. Macar medyasına ne yazıldı falan, bize evet. Ne yav yani. Yok da bizi ilgilendiren bir şey değil. Yani okuyucuyu da aman ne yazmış falan diye yani şey bulamadık aslında. Bir sonraki gün haber bulamadık. Bunlarla idare edin. Evet. Peki galibiyet sırasında mı yazılıyor bu haberler, yoksa yenilgi sırasında da yazılıyorlar mı? Mesela Macar medyasında şey yazar mıydı? Nasıl ezdik? Tuz size gibi yani şeyler. Real Madrid 6 yenince Real Madrid için yazılıyorlar muhtemelen de, bu kadar Türk medyasında yer almaz onlar. Nasıl Real Madrid 6 tane yattı diye. Yani daha fazla sinirlendirme. Kısa alıntılar yapılır yani böyle kocaman büyütülmez. Evet, şimdi tabii büyük bir övgüler koleksiyonu yapılmış olduğunu görüyoruz. Dünya basını Galatasaray'ı konuşuyor falan diye de manşetlerde. Ya tabii ki öyle değil yani. Hani bahsediyorlar ama hani şu başlıktan şey anlaşılıyor, konuşuyor deyince hep manşetlerde Galatasaray değil tabii ki. Galatasaray Kopenhag maçını kim ne yapsın? Evet. Yani bu bahsedilen şu tabii, İbrahimovic'in attığı 4 gol, hele üçüncüsü nasıldı? Bayern Münih niye ezdi? İşte Real Madrid, Juventus falan şeyler, yine orada da büyükler konuşuluyor. Galatasaray uvertür olur ancak. Yani şey durum bu. Futbol piyasasındaki durum bu. Bakalım bu nereye kadar gidecek? İlginç bir durum var tabii. Dün akşam haberi geldi. Şimdi bu kazançlar, bütçeler büyüyor falan ama hani şeyde vergi konusunda bir takım dengesizlikler, adaletsizlikler var. Fransa futbolu hedeflemeden tabii yaptığı, Fransa hükümetinin meclisinin geçirdiği bir kanundu. İşte geliri 1 milyon avronun üzerinde olanlar galiba %75 bir ek vergi ödeyecek üstteki kısım için. Şimdi bu futbolcuların bir kısmını da etkileyecek. Bunun üzerine birinci ve ikincilik futbol kulüpleri, Fransa'daki profesyonel kulüpler 30 Kasım haftasında greve gitme kararı aldı kulüpler. O hafta sonuna lig maçlarına çıkmayacaklar. Dün böyle bir karar aldılar. Biz bu hani futbol şey tutulmadığı için, hariç tutulmadığı için bu uygulamadan ya da tutulmayacağı için büyük zarara uğrayacaklarını düşünüyorlar ve şey muafiyet istiyorlar açıkçası. Olmadıkça da işte bir takım eylemler yapacaklar herhalde. Bunun bir uygulaması da o. Evet. Peki bir de tenis meselesine geçelim oradan da istersen. Evet. Şimdi Sinan Erdem Spor Salonu İstanbul'da üçüncü kez WTA Championships'e ev sahipliği yapıyor. Yani yıl sonu kadınlar şampiyonası teniste. Erkekler Londra'da olacak. İstanbul iyi bir ev sahibi de mi, iyi seyirci, iyi bir salon. Bu kez yani sıkıntı şu, hani mutlak favori Serena Williams gibi gözüküyor Amerikalı. Çünkü 2 yıldır büyük üstünlük kurmuş durumda rakiplerine. Hatta 32 yaşında belki de kariyerinin en iyi sezonunu getiriyor. İlk defa kariyerinde, 15 yıllık kariyerinde bir sezonda 70 galibiyeti geçti. Geçmişti zaten buraya gelmeden. Yani aralarda kazanmakla kalmıyor. Hani Grand Slam'lerde kazanıyor da geri kalanda Williams'ların öyle bir şeyi vardır çünkü. Sakatlanırlar, katılmazlar. Bu sene bir yıl boyunca istikrarlı. Yani 70 galibiyet bunun açık göstergesi. Burada da müthiş üstündü. Yani 3 rakibini Alman Kerber, Çek Petra Kvitova ve Polonyalı Radwanska'yı ses vermeden yendi. 3 maçını da bitirdi o. Salıdan beri. 3 gal yani zaten ikinci maçta yarı finali garantilemişti. 3'te 3 yapıp grup birinciliğini de aldı. Ve yani şu ana kadarki oyunda da mutlak favori gözüküyor. Ona tek şey olan hani oyun ve istikrar olarak bu turnuvada denenebilecek isim Çin'in Nali gibi gözüküyor. İlginçtir. Nali kendi grubunda bir ikinci grupta hem Erani'yi hem Jankovic'i yendi. Dün Jankovic'le çekişmeli bir maç oynadılar. 2'de 2 yaptı. Bugün tabii Beyaz Rus Viktor Azarenka ile Nali oynayacak. Kritik bir maç. Azarenka kaybederse elenecek büyük ihtimalle. Halbuki Williams en büyük rakip olması beklenen oyuncuydu. Üçlü şeye bile kalabilir. Üçlü iç puan durumuna bile kalabilir. Karşılıklı alınan verilen setlerin durumuna bile kalabilir. İkinci gruptaki durum. Seyirci açısından ise yani önceki senelerde şuydu. 6 gün boyunca 70 bin üzerinde seyirci izliyordu. Bugün bu sanki edindiğimiz izlenim özellikle salı çarşamba günleri herhalde 10 bini bulmadı seyirci. Yani tribünde karanlık olduğu için tam göremiyoruz. Bir özel karartma var. Yani kortu aydınlatıyor sadece salonun ışıkları. Herhalde 7-8 bin civarında seyirci var. Aslında ben bilet almak için özellikle hafta sonu yarı final maçlarına gittiğimde 2,5 ay herhalde olmuştur. Çok az bilet var gözüküyordu ama herhalde ben daha çok hafta sonu final maçlarının biletlerine bakınca öyle gördüm. Çünkü şey oluyor yani bir tek İstanbul'dan değil Türkiye'nin artık onlarca şehrinde tenis kulübü var ve işte gençler, evet, veteranlar, her yaş grubundaki tenisler bunu izlemek istiyor bu turnuvayı. Evet, büyük bir ilgi patlaması olduğunu birkaç defa daha önce de konuşmuştuk. Hı. Sen söylemiştin yani bu programda. Ama peki burada bir geri yani duraklama mı söz konusu, nasıl? Tam emin olamadım. İşte kesin rakamlar gelmeden de burada ezbere konuşmayalım. Bazen turnuva sonrası çıkıyor. Yani şeyi kaçırmış oluyorsunuz. Yani ilk maçta mesela 3 maç oynanıyor bir gün hafta içi. İlk maçta tam dolmuş oluyor. Akşam vakti işte iş çıkışı geliyor insanlar. O tribünde karartılmış olduğu için tam fark edemiyorsunuz. Bir tek şu var. Yani son turnuva olduğu için böyle tanıtım falan biraz daha az bu sene mesela. Önceki senelerde daha hani hem İstanbul'da şehir içinde hem televizyonda sanki daha fazla reklam oluyordu turnuvanın. Peki bu son turnuva olmasının esbabı, mucibesi ne? Neden böyle? İşte 3 yıllık dönemler için şehirler aday oluyorlar. Diyorlar ki bizim çok iyi salonumuz var, işte teniste hevesliyiz. 3 yıl biz düzenleyelim. Yani o şehir ve federasyon, o ülkenin federasyonu. WTA yönetimi de işte şeyleri şehirler arasında bir değerlendirme yapıyor ve ilgili şehre veriyor. Yani İstanbul'dan önce Doha'daydı mesela, Katar'daydı. Ve işte hafta işleri bomboş tribünleri oynanmıştı orada. Yani elbette parayı vermişlerdir ama hani seyirci açısından çok baraklıydı. Şimdi İstanbul'dan Singapur'a gidiyor mesela. Herhalde Singapur galiba 5 yıl için aldı. Daha uzun bir süre. Herhalde paraya kıymışlardı diye düşünüyorum. Ama hani uzak bir nokta, yani orada lokal seyirci dışında çok seyirci herhalde getiremezsiniz. Yani, bütün hafta turnuva dolar mı kestirelim. Erkekler de mesela Londra'da oynanıyor. Erkekler Tenis Birliği Londra'yı seçmişti. Zaten hani her etkinliğin tıka basa dolduğu bir şehir. Hani bir sorun olmaz. İşte iyi salon var falan. Onlar orada oynuyorlar. Evet. Ya bu yıllarca tabii bu turnuva Masters ismiyle başlamıştı 70'lerde. İşte Amerika'da oynandı ikisi de. Çok herhalde 80'lerin ortasına kadar ya da sonuna kadar. Hatta New York'ta oynanıyordu galiba. Masters ismiyle kadınlar erkekler. Pek şeyi değişmemişti. Sonra tabii bütün sporlar gibi bu tenisin iki oyuncu birliği de kendine yeni kaynak yaratmak için işte farklı kıtaları, farklı şehirleri hedefledi. Yani teniste zaten işte tüm dünya yayıldı. Geçen bir hani uzman onu konuşuyorduk. İşte hani birçok şey Amerika odaklıydı diyor yani 30 yıl önce. Sporda da hele teniste de şimdi bambaşka bir durum var işte. Yani bu turnuvaya bakınca biraz Avrupa ağırlığı hala gözüküyor. Ama Avrupa'nın farklı ülkeleri işte Polonyalı var, Çek var ama buna karşın bir Çinli var, Sırp var ve bir Amerikalı var. Evet. Yani muhtemelen 30 yıl önceki turnuvada herhalde 6 Amerikalı olurdu. Evet. Kadınlarda. Büyük bir fark. Peki ne zaman bitiyor? Bugün son grup maçları var. Birinci gruptaki işte Kerber-Kvitova maçı ve ikinci grubun iki maçı. Yarın iki yarı final maçı var. Ve pazar günü de final maçı oynanacak. Evet. Favorin kim? Pek Williams'la bilmiyorum. Yani bir sakatlık olmadıkça Williams'ın rahat kazanması lazım. Yani set vermeden bile bu turnuvayı bitirebilir. Ha, set vermeden üstelik. Evet, olabilir. Yüksek formda herhalde çünkü. Peki. Çok teşekkür ederiz Zal. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bugünkü Açık Gazete programını da burada bitiriyoruz. Haftanın son Açık Gazetesi'ydi bu. Bitirirken de bir Aşık Veysel türküsü çalalım. Çünkü Veysel Çatıroğlu'nun Aşık Veysel, bilinen adıyla Aşık Veysel'in doğum günü 25 Ekim 1894. Kendisi 1973'te hayata veda etmişti. Halk ozanı, aşık geleneğinin de en önemli temsilcilerinden birisi. 7 yaşında geçirdiği bir çiçek hastalığı sonucunda iki gözünü de kaybetmişti. Büyük bir sonradan çok derin, gerek sözleri gerekse müziğiyle de derin etki bırakmış pek çok popüler müzik sanatçısına da ayrıca esin kaynağı olmuş önemli bir şey. Deyişleri var. 1970'lerden itibaren de işte Esin Afşar, Hümeyra, Fikret Kızılok gibi müzisyenler de onun deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağlamışlardı. Kendisi Sivas Şarkışlalı, her yılda adına şenlikler yapılıyor. Şimdi Cengiz Özkan'dan Aşık Veysel'in Hayal Bana Yakın adlı şarkısına kulak verelim. Parçanın girişinde de kendisinin Aşık Veysel'in kendisi şiiri dile getiriyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Hayal bana yakın, yar bana uzak. Sevdası başında dolanır gitmez. Aşkına düşeli ar bana uzak, yüz bin öğüt versen biri kar etmez. Senin aşkın beni itti ürüs vay, düşmüşün peşinde koşarım hay hay. Kabul et kapında beni de kul say. Dost yolunda ölür aşık ar etmez. Ey beni bu derde giriftar eden, eski muhabbeti kaldırdın neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden. Ah çeker ağlarım, yar elim yetmez. Beni yakan yansın aşkın narına, gönül düştü bir zalim toruna. Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına, gül olmasa bülbül ahı zar etmez. Sevdası başımda dolanır gitmez. Aşkıma düşel yar bana uzak. Yüz bin öğüt versen biri kar etmez. Gel canım gel gel. Yüz bin öğüt versen biri kar etmez. Senin aşkın beni kıldı rüsvay. Düşmüşüm peşinde koşarım hay hay. Kabul et kapında beni de kul say. Dost yolunda ölür aşık ar etmez. Gel canım gel gel. Dost yolunda ölür aşık ar etmez. Giriftar eden eski muhabbeti kaldırdın neden? Gönül ister kavuşmayı ölmeden. Ah şeker ağlarım yar elim yetmez. Gel canım gel gel. Ah şeker ağlarım yar elim yetmez. Kan yansın aşkın narına, gönül düştü bir zalimin toruna. Bakmaz mısın bu Veysel'in zarına, gül olmasa bülbül ahu zar etmez. Gel canım gel gel. Gül olmasa bülbül ahu zar etmez. Thank you. Açık Gazete.